Bi kazetarirekin mintzo gira, solasaldi bat dugu, eta goizuntan gurekin Zudezteko Pantxika de Lobel, egunon? Egunon. Eta Garako Maite Ubidia, egunon zuri ere? Egunon guziei. Ara, eta biak antxetako, antxetaiatiko estudiotik, beraz, zendaiatik. Entzuten, zaituztegu, mon gai batzu johatuko ditugu eta lehenbizikoa ba, egun uni urbiletik lotua, martxoaren 8a, emazten eskubideen edo emazte langilearen eguna, bo, izen desberdinak hartzen alditu egun unek. Beti ere, martxoaren 8 hau, egun seinalatua da egutegian, manifestaldiak izanen dira, grebak badira edo beste mobilizazio mota batzu ere. Maite Ubiria, zurekin hasteko, ba, egun unen inguruan, emazten eskubidean alugean, oraino gauza initz gelditzen da borrokatzeko? Bai, gauza initz geratzen dire borrokatzeko, eta nik uste horregatik hain zuzen martxoaren 8 honek ba nolabait beste jartzun bat hartu du, beste jauzi bat emango du, ez delako izanen egun bat soilik gogoratzeko hor diren ezberdintasunak, demagun ba, lansarietan, demagun arduratan baita lantokietan ere, demagun zaintza lorrean edo konsiliazio horren baitan. Aldarrikapen horiek azaltzeaz gain ba, eztabaidatan edo manifestazioetan, aurten ere greba deialdia izan da. Zentzortan agian Europa pixka bat gibelean ibiligea, Latinoamerikan garaian jabiatu zuten borroka molde hori, eta aurten ba, errebindikazio hori forma hori ere bai ez izanen da, eta uste dut aldaketa handia emango du horrek albideratuko dulako ba, nolabait ikustea emaztek hartzen duten tokia, hartzen duten papera, egiten duten lan frango oso sektoretarlo ezberdinetan, askotan baldintza zainetan. Eta bai, uste dute rebendikazio asko ditugula hor mai gainean, eta gaurko datak eta bihartik aurrera ere segitu beharko dugula. Moldez berdinetan, norberak egin dezaken ekarpena egina, norberak bere ikus moldearen arabera jokatuz, baina berdintasun aldeko urratsak emanez. Pantxika de Lobel, nora ikusten duzu hau, tengo martxoaren 8ari, ikusten duzu zerbait berezia? Egia da, pasaden urritik Weinstein afera guzia atera ondoren badela olako tentsio bat ez da gai guzi horien inguruan, jazarpena, bortxaketak, eta beraz gaur eguna da behar bada oihartzun hori pixkat neurtzeko ere pentsatzen dut pasaden urritik hautsak altxatu dira, emakume asko mintzatu dira, lehen olako berriak ematen ziren justizia edo edabideen bidez, eta berritasuna horren geroztik izan da ba, akusaitzaileak berak mintzatu dela, salatu duela, eta orain ba, pentsatzen dut gaur ba, denek hori ukanen dugula behar bada buruan olako sufrimendu moral bat ez dakit behar bada gehiago kontutan hartuko dela ez da. Maite Ubiriazuk ikusten duzu biurgune bat Weinstein afera hori eta hortik sortu den giro hori? Bai, bueno, nik uste dut ageriko izan dela, ba, nolabait hitzek askatu direla, ez? Makumeek bere gurekotasunan, bere bizitzan zehar pairatzen dituzten genero eta sexu jazarpen mota ezberdinen inguruan, eztabaida bat piztu da. Nik uste dut egunez egun, hamarkadaz hamarkada emakumeek eraman dutela zama hori. Emakume gehien edo kasi gehienek pairatu ditugu horiek bezalako jazarpenak maila ezberdinetan, sufrimendu maila ezberdina, eta uste dut horren inguruan orain eztabaida bat eman da. Eta gainera emakumeek hartu dutela ahotsa esateko aski da, eta esateko hoiek dire, pertsona hoiek dire, hori niri mindu nautela, eta uste dutan eman dala benetan, bai, bihurgune batan han eman da, ez, ba nolabait askatzeko, ez, bai, gure mingaina, gure mina askatzeko, eta horrekin, ba, ordura arte aipatzen ezana aipatzeko, eta nik uste eto hain piztu inbardalako zientzia hori, emakumeen gane hori iritsi da, emakumeak askok nik uste dut identifikatu dutela bizitakoa horri esker, emakumeak askok igual bazituzten edo bageneukan erabat beharneatuta ez daki normala zala, baina ohikoa zala, hoi bezalako gauz asko gertatzea, hau da, eta berna batean sartzen zarelarik ez zerbait entzutea, edo baten batek zuri ipurdikutzea, edo gure gorputzaren inguruan ematen diren jazarpen edo erabilpen ezberdinak, naiz ta jasangaitzak izan agian, ez, isiltasunean eraman zen zama hori, eta uste dut orain lortu dugula denon artean hori askatzea. Eta goin behar da, ba, gogoeta kolektibo bat, ez bakarrekan emaztena, baizik eta gizonezkoena baitare, pues, bueno, ba, gizarte antolaketa honen inguruan, gizarten dauden arazoien inguruan, eskubideen inguruan, eta bar. Zuidueste Pantxika de Lobel eta Garako Maite Ubilia segitzen dugu zuekin mintzatzen, laster beste gai batera pasako gira, baina bukatzeko martxoaren zortziko gaiunen inguruan, Pantxika de Lobel, greba eguna da gaur, asteko mugimendu feminista batzuk ala deitu dute, Euskal Herrian, berba Frantzia mailan hainbesteko jartzunik ez duena izan, arek greba egitea berria da martxoaren zortziko zi batez, nola ikusten duzu? Diadanik jakintzazun indar berezi bat izan dela Maite eta nire itzat hemen etortzea. ez. Bainan, aipatzen gimen Maiterekin mikroa piztu baino lehen. Egia da ez dugula behar bada lan ustearen edo grebaren kultura olako egun baten zat. Bainan ala ere beste oihartzun bat nire ustez ematen aldu azkenean zaila da neurtzea zaila zen neurtzea olako egun baten ondorioak ez baitira ikusten ba manifestazioak eta mobilizazio guzti horiek orain behar bada neurtuko da, ikusiko da, ni entzun dut goizean, irratian, Iruñan, bart, gauerdian izan dira kasarroadak oso importanteak, bada, beraz bada olako bai gogoa ikustea ze oiartzuna ukanen duen greba. Maiatzaren lehen berri bat behar bada, izanen dugu martxoaren zortzian, hori ikusteko. Bai, beno, nik uste dute horrela asizala egun hori ez, emazte langilearen borroka omentzeko edo goratzeko eguna, oain nik uste dute azken urteotan hartu dula ba izaera zabalago bat oraindik ere, baina zergatik ez, gure kasuan gara egunkarian azken 10 urteotan martxoak 8a, maiatzaren lehena bezala jaieguna izan da gure egutegian. Horrela markatu egin dugu, aurten ematen da egoera berezi bat, baina bai grebari ingo diogu, ba Hego Euskal Herriko kasuan sindikatuek 4 orduko greba registratu egin dute, bitxandetan goiztatxaldean, eta guk horrela egingo dugu, beste dabide batzutan beste modu batean egingo da, baina bai, berezitasun bat izango da hori planto eguna dala, adirazteko bo, erdila gara gizarte hontan, gu gelditzen baldin bagara, gizarte hau gelditzen da egiten dugulako lan guziaren gatik, berez lan ofiziala kakotxartean, lan hau da lansari baten truke, baina baita ere doaneko ba lan guzi horiek egiten dugula goizetik eta gaua bitartean, ez? Bai, lehen aldikoz posible izango da neurtzea. eta posible izango da ikustea, eta hasi gara ikusten, atzo bereziki Euskal Herriko kasuan, ba, lehenengo oztopo jarri direla greba hori egiteko. Hau da, jukatu dutela, beste grebetan bezala, ba nolabait gutxinezko zerbitzu emaila oso handia jartzea, adibidez arretzetan, nun gehien-gehienak kasik emaztean dire, baina auzitara joda eta lortu inda hori apaltzia. Hau da, ikusi da, benetan, botere batzuk, bai publikok eta bai pribatuek, ulertu dutena, bai, hau zela, greba bat, greba feminista bat, eta izango dula oihartzun hori. Eta, bo, han bota guztitako kritikak egon dire, Espainiko gobernamentuak adibidez, lehenengo momentu batean esan zuen, hau izango dala privilegiatu baten greba, elite batzuen greba, abai, egila da, ba, pentsa, ze suerte dugun emazte batzuk, badugula kontratu bat, badugula agian, ez, ba, behin betiko kontratu bat, badugula iraunkortasun laborara, gure ibilbide horren baitan, eta guk egin beharko dugu greba, noski beste emazte batzuk izen izango dutelako, beste emazte askok prekaritatean murgiltzen direlako, edo lansaria ez dutelako eskuratzen egiten duten lanarengatik, edo beste 11 arrazoiengatik, eta bai egia da, aukera hobeki ditunak egin bardu esfortzu gehiago, baina edozein kasuan nik uste dut emaztek asko ere bai, arriskoak hartuko dituztela gaur, planto egingo dutela modu ezberdinetan, denok ezin dute egin greba formal hori lau ordutan edo egun osokoa, baina bilatuko dituzte formak ba, adierazteko zer den gure egoera eta ze mundua mesten dugun eta zeren alde borrokatzen dugun. Segitzen dugu zuekin mintzatzen, Maite Ubiria eta Pantxika Dolobel, proposatzen dazuet beste gai baten aipatzea, migrazio politikak, fiskat nahi genituen aipatu, asteuntan 17 urteko biginer gazten egoera salatu dute, adibidez Zimad eta Etorkinekin kolektiboak, dola bi aste orai preso baitira Baionan biginear, adingabekoak direla ukatzen zaie, eta paper faltsuak erabiltzea. Egia, irregularki ateratzen direla ora kasu batzu imigrazioaren inguruan, migranten inguruan elkartek salatzen dituztenak. Pantxika Dolobel, egoera hori nola ikusten duzu, ze gogoeta? Bai, biziki penagarria. Gaur Baionan beraz hausia izanen da, bigarren aldikot biginear gazte horien kasua aztertzeko. Bai, biziki penagarria, eta azkenean, galdera da hausiuntan nun eta noiz batez ere noiz sortu diren baina hori guzien atzetik ikusten da nola migranteek laguntzen edo defentsan ari diren elkartek nola behartuak dira sistema baten utxak edo akatsak bilatzen xerkatzen migrante batzuen babesteko, pertsona batzuen babesteko, eta uso biziki lahia atxematen dut. ez gai ote gira, ez dakit beste manera batez olako gazte batzuen defentsa hartu, ez dakit nola hartu, nola babestu olako gazte batzuk hauzi baten atzean pasatu beharko gira aldiro oso bai, oso penagarria atxemanten dut olako berria bat. Gizartearen utxune bat, aipatzen zimen. Maite Ubiria hor, gizartearen utxunearen pagrean, zaget, Frantzia ari da prestatzen imigrazio lege bat ere, aski gogorra gainera hitzemana da. Senditzen da tonua aldatze bat, edo lehatze hori asteko imigranteen kontra, nola ikusten duzuzuk egoera? Bai, bueno, zaten lege berriak gogortuko dituela oaingo arauak begiistakoa da, zainbat alorretan, eta migrantekin elkartasunan jarduten duten elkarte korrela adierazi dute, haien kezka, berriz ere bai, ba, lehenengo erdigunean kokatzen da helburuak, eta helburuak dire alden eta asilo eskara gutxin erregistratzea estatu frantsesean, alden eta azkarren bidali pertsona horiek, ba, Dublineko protokoloa erabilita kasu gehienetan, ba, haien herri aldetara bueltan, ez? Horrek eramaten du, ba, legea bera edo araua bera edo defentsa sistema bera nolabait bihurritzera, eta horrela abokatuek beraiek horrela adierazten dute, prozedurak askartzen dire, askotan pertsona horiek estatu frantziarreko lurraldetik kanpo dire auzia erabakitzen denean, hau da, janeko ez dute inolako aukera ikan, ez elegitea, ez segitzeko prozedura hori, eta nik uste kezkagarria dela. Zimadek orain dela aste batzuk aurkeztu zuen txosten bat, benetan lazgarria adingabekoen egoeraren inguruan. Bagenekien atxikitzeke zentroetan bazirele familia osoak, baina nombre handian aurrak izanen dire zentro hoietan. Bai metropolen eta bereziki zimadeke nabarmentzen zuen kolonietan, ez, Maiot edo beste hainbat lurraldetan, kasu batzutan ehunka eta batzutan milaka adin txikiko izanen direla zentro hoietan. Baina kasu hontan aipatu duguna baianakoa, are gehiago, ez daude atxikitze zentro batzutan, daude kartzela batean, eta erregimen arrunt batean, hau da, ez dire ez da ere, gaztentako edo adin gabekoen dako eremu batean, baizik eta ohiko eremu batean kartzelan, uste dute horrek erakusten dula, bai auziak ematen ari direla, eta Frantziak sinatu ditu nahin bat nazioarteko adierazpen ba, umearen eskubideen gainean, ba, bigarren planoan gehatu direla, eta hori kezkagarria da oso, nik uste benetan miresgarria da eta txalotzekoa da, elkarte batzuk abokatuan hitzek eginen duten lana, pertsona horien defentzan eta pertsona horien eskubideak mai gainean jartzeko, zeren bestela egongo ginateke goera batean, oaindikan ilunago, ez? Gara egunkariko Maite Ubidia eta Zidu ezte egunkariko Pantxikadro, bel, zuekin segitzen dugu. Azken bai gai bat, nahi ginuke aipatu zuekin goizuntan, zahetxeak oldartu ziren, joan den urtahil ondajean, urtahilaren ogoita amajean, mobilizazio bat egin zuten, gea urte hauetan beti txajera egin dutela langileen baldintzek zahetxeetan, hala ere, maila hortako mugimendurik, ez dakit jadanik ikusia duzuen, Pantxikadro bel, jakinez, elduden astean ere behiz mobilizazio bat izanen dela, hor, maila hortako asperdurarik, ez dakit jadanik ikusia izan den, sail hortan? Ez, ez dut uste dut, lehen aldia ikusten dela langileen sindikatuak, sindikatuak eta zaharretxean zuzendariak gauza berdinak aldarrikatzen. Niretzat hori irudikatzen du nahasmendu handiak dituztera eta eta bai, zinez izugarrizkoa da olako ba, mobilizazioa bat ikustea, asko erraten du gure gizarteaz uste dut. Eta uste dut atzo hiru sindikatuek LAB, CFDT eta beste bat. Bai, UNTSA. Eskatu dutera ikerketa zabal bat departamentu mailan egitea beharrak neurtzeko. Nere ustez ba oso nik biziki ongi ikusten dut uste dut zentzu asko baduela olako ikerketa bat jakinez erraten dute 0,6 langire badela pertsona batendako zahar etxean Nik be, itxoiten dut olako ikerketa bat ikusteko azkenean ba, jakiteko zertan ginen eta erabaki politikoak dira hor dudan edo urgunago ere joaiten da, nola ikusten duzu, Ba, nik uste Pantxika ipatu duen bezala, ez? Egon da mobilizazio hori eta gaia maigainan jarri da, karrikan jarri da, importanteza da ikustea langileak, baita egitura horien zuzendariak, baita egoliarrak eta haien familiak, aldarrikapen hortan, baina ematen du gauza gutxi mugitu egin direla, kontzientziak astindu ziren, ez soilik langile pairatzen duten egoraren gatiz, baizik eta baberaik esan zuten bezala, bertan diren adineko askok nolabait tratu ankerra pairatzen dutela, lan baldintza edo lan antolak eta horren ondorioz, baina orduz geroztik gauzak gutxi mugitu dire, ematen du ba, departamentu mailakan bat bilera izan direla, sindikatu korrela azaldu zuten atzo, eta bai dozierra hartu dutela, eta ba, nolabait gora eramango zutela dozierra hori, baina erantzunikan ez da etorri, eta martxoan 15ean berriz ere bai egongo da mobilizazio hori bai sindikatu emate dituzten zenbaki batzuk ba ze paziente erratioari buruz ze minutu gutxitan egin bar dute ba askotan menpekotasun handia dakan pertsona bat altxatzeko dutxa bat emateko berriz jantzeko 7 minututan ur izango balitz bezala lasterka bat horiek bezalako datuek benetan astintzen dutela kontzientzia eta esaten digute zerbait gaizki egiten ari dela gizarte hontan gure adinekoak horrela tratatzen baldin baditugu eta onartzen baldin badugu eta usteutan behar direla erabaki politikoak eta gizarte erabakiak eta nik esango nuke moralak ere bai ez pertsonaren duintasuna helburu gisa jarrita ea etortzen diren behar diren finantzamenduak, etortzen diren behar diren inbertsioak zaintza sektore horren baitan, nuna inbeste emazte dauden, engaur, egunean hori berriz ere bai oroitarazin behar degun, ba, baldintza honak emanen diren lan egiteko eta bizitzeko eta barrez. Ara, ebe, borobila hola osatzen dugu, beraz, behiz, martxoaren 8a aipatuz, Milesker zinaz, Pantxika Delobel eta Maite Ubiria gurekin izanik goizuntan, eta bestaldi batez, behiz elkartuko gira, sola saldi batentzat. Pasa egunon? Bai, Milesker, zitzarte, bai, aio.